Et barn er født i Betlehem, Betlehem. De glæder sig i Jerusalem. Halleluja, halleluja. En fattig jomfru sejlen, sejlen, og fødte himlens kongesøn. Halleluja. Lautes i et kryberum, kryberum. Guds engle sang med fryde om. Halleluja, halleluja. Og østens vise offret der, så fyldt. Halleluja, halleluja. Ham være pris til evig tid, evig tid. Vor frelser, bold og brud og blid.